tylko jest kimś, kto jest obok, bo jest inny, bo jest homoseksualny, bo jest... Ale ten problem był zawsze. Ten problem był zawsze, tylko że problem teraz... Problem ze słabością człowieka, ze złem, które jest w nim, w nas. Ale ten problem, który był zawsze, w tej chwili się staje problemem głównym i nie jesteśmy sobie w stanie z tym, mając, nie wiem, dorosłość na plecach, z tym poradzić. No z czymś, co jest takie zwykłe, wydaje się prozaiczne. No a poza tym artykułujemy, tak, wtedy trzeba było przemycać pomiędzy zdaniami, o czym panie mówiły. Tak, dokładnie. Kamuflować, tak. A teraz to jest wykrzyczane. Wykrzyczane, I to wcale nie powiedziane, że to rozwiązuje problem, to jeszcze bardziej nie. Oczywiście. Udrastycznia, powiedziałabym, i pozostawia nas jeszcze bardziej samotnymi z danym problemem po wyjściu z teatru na przykład. Także tutaj... No nie ma, a jest. No, bo nie wyciągamy wniosków, bo przyzwyczajamy się do bezpieczeństwa, przyzwyczajamy się do wolności, przyzwyczajamy się, zapominamy. Człowiek jest tak słabą istotą, że zapomina. Uh-huh. Zapomina. Ale to niestety. Musimy troszeczkę porządkować fakty, bo tak. Rozmawiamy. Rozgadałyśmy się. Wszystkie... Tak, nie, to fantastycznie panie rozmawiają, ale zakładając, że wszyscy byli już na tych spektaklach, wiedzą dokładnie, o czym rozmawiamy i w ogóle cała Polska jest uświadomiona. No nie jest, ja nie jestem. Jako pierwsza nie jestem uświadomiona, bo nie byłam na festiwalu. Więc pierwszym spektaklem był Wstyd z Teatru Współczesnego w Warszawie w reżyserii Wojciecha Malajkata w doborowej obsadzie, jak zwykle w Teatrze Współczesnym. No i taka historia, powiedziałabym, trochę jakby z Wyspiańskiego. Wesoła ogromnie, przez to smutna. Tak bym określiła Wstyd najogólniej, że to jest jakiś taki rodzaj, jakaś wersja naszego Wesela. Tak bym to określiła, do którego zresztą nie dochodzi, tak? Żeby zamknąć ten temat wstydu, a słyszałam też dyskusję o tym i usłyszałam, że to jest zarazem właśnie przyjemny spektakl, że on jest bolesny, ale też sprawia przyjemność. Tak. Więc gdzieś tam mieści się w tej formule festiwalu, więc za moment bardzo proszę, domknijmy ten wstyd i przejdźmy do drugiego pokazu, bo przecież przyjechał on z Gniezna, a więc z teatru, który chyba nie często bywa na festiwalach teatralnych. To bardzo proszę. Ja muszę przyznać, po raz pierwszy byłam w Gnieźnie, odkryłam, znaczy w Gnieźnie byłam, w mieście. No tak. Kiedyś z rodzicami jeszcze zwiedzać i tak dalej, ale nie byłam w teatrze, ponieważ tak obraźliwie się traktowało kiedyś, że z miast na G to się jeździło do teatru w Gdańsku. Jak było dużo wolnego czasu do Gdyni, przepraszam, ale tak było. No Taki był podział w Polsce. Potwierdzam. Nie ma się co oszukiwać. Tak. A okazuje się, że od kilku lat, bo ten proces już nastąpił wcześniej, w Wałbrzychu jest znakomity teatr, w miejscach niekoniecznie związanych, czy niekoniecznie w stolicy, niekoniecznie w tych teatrach, na które zwracaliśmy uwagę, gdzie się wcześniej zerkało, co wystawiają i tak dalej, że dobry teatr powstaje wszędzie. Kiedy wybrałam się do Gniezna, żeby zobaczyć historię przemocy, zresztą bardzo dużo osób przyjechało do nas na festiwal obejrzeć ten spektakl i wiele osób odkryło go z ogromną radością i z takim zdziwieniem, dlaczego nie pojechali tam, nie wykonali tej pracy. Ale to taka dygresja. Znakomity teatr, przede wszystkim nowoczesny. Wchodzi się i czuje się, że jest tam dobra energia, świetny zespół. No i proszę bardzo, już lubię jeździć do Poznania, do kolegi Kruszczyńskiego, czy do kolegi Nowaka oglądać u nich, a teraz będę już tak bardziej jeszcze do Gniezna. Ważny spektakl, to teatr Eweliny Marciniak, którą znamy, cenimy, ale taki nieoczywisty, bo wszyscy, nie wiem dlaczego, kojarzą Ewelinę Marciniak z taką prowokacją dla prowokacji, że ona ma, że ona trochę jest tą zapracowała na to. Trochę tak, ale zapomnijmy o tamtej prowokacji. Twórca się rozwija i się zmienia. Natomiast ten spektakl jest szalenie delikatny. Bardzo pięknie pokazuje tę historię. Bardzo poetycko. Historię przemocy zresztą. Przemocy. Omen, prawda? Tak. Tak, historię przemocy. I ona nie opowiada tej historii, moim zdaniem, linearnie, czyli historii człowieka z małego miasteczka, który wyjechał, który walczy ze swoją orientacją, jest homoseksualistą i okazuje się, że jest homoseksualistą, dochodzi do jakiejś fascynacji, gwałtu, zniszczenia osobowości. Ona znów rozmawia z nami. Ona pokazuje, moim zdaniem, społeczeństwo. Ona pokazuje zakłamanie, hipokryzję w rodzinie, o czym też jest, już nie chcę wracać do wstydu, ale wstyd też między innymi porusza brak więzi w rodzinie, brak rozmowy, brak umiejętności miłości, relacji dziecka. Jeżeli córka nie ma, nie jest przyzwyczajona do przytulania przez mamę, do zwykłych czułości codziennych, no to ja myślę, że Modzelewski pokazuje bardzo, obnaża bardzo poważny problem braku komunikacji. I nie tylko. Natomiast historia przemocy... obcego autora to jest pierwszy. Tak, bardzo poczytnego. Tak, a propos międzynarodowości, no to tu mamy. No w tym sensie mamy, tak, autorzy w są. W tym sensie mamy, autorów mamy. Mnie w tej historii przemocy bardzo ciekawie zostało przez... To pani widziała. Plus, pani Dominiko. Widziałam, pani dyrektor. Ja byłam na wszystkim. Widzi pani? Na wszystkich dwóch, trzech spektaklach. Na wszystkich trzech spektaklach. No, na panelu pani nie była. Na panelu mnie tylko nie było. Przepraszam, no będę się tłumaczyć, ale forma twórcza, bo nie wiem, czy mnie słuchają, ale, ale miałam telefon, miałam gości z Zakopanego, rzeźbiarzy. No bardzo ważnych, którzy do Łodzi przyjechali w artystycznych kwestiach bardzo ważnych. Więc niestety byłam twórczo zaangażowana w rzeźbę polską. Ale wracając do historii przemocy, tak? Przemocy. Historia przemocy, tak. Powie pani, nie tylko temat tam jest ważny, ale to, jak ten temat, przepraszam, że wejdę na moje pole, jest rozwiązany scenograficznie. No. Ja u Leszka Mądzika widziałam wodę, pani też widziała wodę, no tak, u Leszka Mądzika, no tak, i topiących się różnych ludzi. Natomiast tu ta woda, w której aktorzy grają, półtorej godziny się w niej topią, w niej chodzą, jest dla mnie takim przeniesieniem problemu. To znaczy, ten problem jest tak jak ta woda, wszechogarniający, jak aktor na spotkaniu potem mówił, woda wchodzi w oczy, wchodzi w usta, bo tam też ta woda w formie deszczu spada na tych aktorów. Więc to jest tak jak ta cała przemoc, która jest wszechobecna i w nas wchodzi. Po prostu ta woda jest dla mnie tam genialnym wynalazkiem, mimo że jak od strony czysto ludzkiej patrzyłam na tych biednych aktorów w tej wodzie przez półtorej godziny, to mi się wydawało, że... No basen nie... jest podgrzewany, basen jest podgrzewany. Ta woda nie jest bardzo zimna. Bardzo dobry sprzęt. Aktor, jeżeli by nie chciał, nie zagrałby. Poza tym mamy w przeszłości, chociażby w Burgtheater była cała seria spektakli w basenach. Ja pamiętam, ile kiedyś jeździłam do nich, mówiłam, Boże, to już tak zawsze będzie. Więc myślę, że Ewelina Marcinek bardzo piękną formę znalazła dla tego spektaklu. Tak. I przysłuchiwałam się też dyskusji, gdzie jeden z grających aktorów mówił, że on był w grupie, która usiłowała przekonać panią reżyser, aby grać na sucho. Mieli jeden przebieg na sucho, gdzie nie było wody, i spektakl był o wiele, jego zdaniem, lepszy, ciekawszy. A ja myślę, że właśnie ta woda im bardzo pomogła. Mi się ten zabieg bardzo podobał i był w pełni uzasadniony artystycznie. Był wręcz fantastyczny, to znaczy ta woda oprócz swojej jakby namacalnej obecności świetnie grała plastycznie w momencie, kiedy musiała być wzburzona. To stanowiła taki naprawdę cudowne uzupełnienie emocji, które się tam rozgrywały. No, piękny spektakl. Delikatny, czyściutki, tak, po prostu czyściutki, poruszający bardzo. No, byłam zachwycona. Podobnie jak Wstydem, tylko Wstydem troszeczkę inaczej. Pani powiedziała słusznie o tym Wyspiańskim. Ja też myślałam o tym Wyspiańskim, oglądając to. Czy to jest nowe polskie wesele, ale chyba nie do końca, bo wydaje mi się, no bo że jeszcze nie Smarzowski. Nie wese... No tak, Smarzowski. Tak. Jeszcze nie Smarzowski, a poza tym nie ma tam tej naszej jakiej zmagania z naszą... To jest taki podział polski też, tak. A tu jest taki podział polski, który jest podziałem, mi się wydaje, bardzo ważnym, czyli na jakąś inteligencję, która myśli, że nie wiadomo co, i na to chłopstwo, które też nie wie co. I to jest, i że te grupy teoretycznie odrębne są de facto takie same. Optymistyczne zakończenie. Optymistyczne zakończenie, bo jednak mamy na końcu jakieś wesele. A jednak jest wesele. Coś jest wesele, ale... Powiedzmy porozumienie. Porozumienie, powiedzmy kontrakt. Ale przyznaję, że ten Modzelewski też taką tą, jeżeli już się uczepię tej mojej metafory szpilkowej, i też nas tak dźga i robi to bardzo celnie, bo pokazuje to nasze spolaryzowanie też, które jest spolaryzowaniem moralnym szalenie istotnym, więc to jest bardzo, bardzo ważne. No i Capri, które jest... Czyli trzeci ze spektakli, które właśnie zostały pokazane. Chyba się skończyło. Już się skończyło, dostałam SMS-a. Już się skończyło, tak. Owacja. Capri... No genialne. Genialne od strony formy plastycznej, użycia multimediów i zagrania z przestrzeniami multimediów. Muzyka, rewelacja, która cały czas towarzyszy spektaklowi, tak, to jest muzyka. Bardzo ważne. Tak. I to, co ja bardzo lubię u Lupy, co jest wzięte też od Kantora, czyli obecność Lupy i jego... teksty, które on do nas mówi z OFU za jakiś czas. No, niekiedy przeszkadzają. Niekiedy rozpraszają, ale może to temu ja służyć. Ja lubię tą jego obecność, bo mam wrażenie, że w tym świecie jego kreacji jestem bezpieczna jako widz, to znaczy on gdzieś jest. I że ten świat jego kreacji jest kreowany wobec nas. Niesamowite, świetne kreacje. Ja uwielbiam Monikę Niemczyk, o której wczoraj myślałam, że dawno jej nie widziałam. Tak pięknej, tak niezwykle eleganckiej Ewę Skibińską, którą kocham. Halina Rasiakówna. Halinę Rasiakówna, która jest po prostu jest... To aktorka po prostu z tak fantastycznymi pazurami, że to się ją kocha też. I ta ich niezwykła... No są też panowie, oczywiście, przepraszam tak, bardzo. Oczywiście, są wszyscy panowie. No, młodsi panowie są i starsi. Szczególni. No na czele oczywiście z Piotrem Skibą, czyli tym głównym. Ja myślę, że Piotr, że Krystian Lupa, podobnie jak Krzysztof Warlikowski, pracuje w zespole, w swoim zespole oswojonym, plus oswojonym, ludzie tak. Z powszechnego, bo niektórzy... Ale też powszechnego w Warszawie. Powszechnego za dyrekcji Pawła Łysaka przeszedł bardzo dużą przemianę i Paweł Łysak przyjechał do Warszawy ze swoją grupą aktorów z Bydgoszczy, z którymi tworzył teatr przez kilka sezonów. Stworzył jedną z ważniejszych scen w Polsce, bardzo wyrazistą artystycznie. Ja miałam przyjemność współpracować z nimi, pamięta pani podróż zimową, koprodukcję naszą. Alfreda i rozmawiałyśmy, tak, rozmawiałyśmy na Openerze też, Trójka pod Księżycem. Trójka pod Księżycem, tyle że w Sopocie, tak. I myślę, że też aktorzy, którzy są u Pawła Łysaka, znakomicie odnaleźli się w zespole stworzonym przez Krystiana Lupę na użytek tego spektaklu, o którym rozmawiamy, czyli Capri. Fantastyczny zespół aktorski. No i tematycznie to jest spektakl gigant, moim zdaniem. Jestem bardzo szczęśliwa, że Krystian jest w tak dobrej formie, że ja zawsze mam taki niepokój, na przykład po wycince później był proces, co dalej, i on nas nieustająco zaskakuje, jego forma intelektualna, tematy, które nam stawia, to co skonstruował, przerażająca wizja świata, niezwykle bolesna. Tak? Wiem, bo wszyscy są zachwyceni tym spektaklem Krystiana Lupy. Ja go śledzę jeszcze od czasu Maltego, więc to tam głęboko w latach 90. Można powiedzieć, moja sympatia do niego, ale muszę powiedzieć, że część końcowa, czy powiedzmy druga, czyli to, co bardziej związane jest ze skórą, bo tego nie powiedziałyśmy, może państwo tego nie wiedzą, że to jest jakby adaptacja Lupy dwóch książek Malapartego, czyli Kaput, i to jest reportaż wojenny, już tak najgrubiej szyjąc, oraz Skóry, czyli Neapol powojenny. I ta część... Skórna zdecydowanie mi nie odpowiadała. Po prostu uważałam, że tutaj już za bardzo przerysował, że za bardzo popłynął, podczas gdy ta jakby 3/4 spektaklu, no nie połowa, 3/4 do zaakceptowania, a ta końcówka, ta 1/4 trochę mnie psuła jakby harmonię odbioru, czy jak to nazwać, czy przyjemność, przepraszam, jeżeli może być mowa o przyjemności odbioru. No tak, bo tam powiedziałam, są młodzi komuniści. No to, tak, wiem. No i ten, a przede wszystkim Neapol, do którego po wojnie przyjeżdżają homoseksualiści, którzy przeżyli wojnę. Ale nie mam nic przeciwko, że bardzo... Tak, ja rozumiem, że symbole, których użył, ja rozumiem. Tak. Chodzi o estetykę. Wyłącznie o stronę estetyczną i jakby zaburzenie tej harmonii odbioru, że właśnie sam ów reportaż Kaput plus wyobraźnia Lupy plus jego aktorzy plus muzyka i wizualizacja, wszystko to by wystarczyło, żeby stworzyć wielki spektakl. A moim zdaniem on pęka pod koniec. No ale nic. To tylko, przepraszam, pozwoliłam sobie to powiedzieć, no, żeby dać dowód na to, że od czasu do czasu bywam też w teatrze. Może to trochę egotyczne, ale tak chciałam podkreślić. Proszę pani, jest 16 minut po pierwszej. Załatwiłyśmy, mówiąc nieładnie, zaledwie 3 spektakle festiwalowe, a jest ich, jak powiedziałam, 11, czyli matematyka podpowiada, ile nam jeszcze pozostało, czyli musimy teraz zadbać o absolutną dyscyplinę, żeby móc przynajmniej ramowo przedstawić to, co wydarzy się do 21 marca, ale teraz musimy odrobinę odpocząć, skupić się i to temu skupieniu ma służyć bardzo dynamiczna muzyka Michała Jelonka. No i tutaj oczywiście przesadziłam, bo na pewno ona nas jeszcze bardziej rozbudzi. To będzie bardzo słynny utwór i bardzo śmiesznie zaaranżowany. kto długo słucha Trójki, ten kojarzy ten utwór z początkiem programu, bo kiedy zaczynał się o 5 rano właśnie Mazurem Bioniuszki. No, a kto widział tak na marginesie Halkę Mariusza Zrzeńskiego w Operze Narodowej, słynny był bardzo spektakl, ten wie, jak jeszcze inaczej można podejść do tego klasycznego fragmentu opery Halka. Na festiwalu jest tak, że... Widziałam, ale słyszałam, że wybitny spektakl. Tak, tak, tak. Bardzo. Pani profesor Kuligowska pięknie opowiadała. No bo to też kawałek teatru. Umówiliśmy się, że jednak opera to też teatr i to jeszcze inna, że tak powiem, wersja poruszania ludzkiej wrażliwości, czy sposób na poruszanie ludzkiej wrażliwości od strony dźwiękowej, wizualnej i tak dalej. Intelektualnej też. Proszę Państwa, jesteśmy teraz na 26. festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Po trzech już spektaklach, po trzech właśnie dopiero pokazach, jeszcze zostało ich kilka, żeby wypełnić tę 11. A więc teraz musimy przyspieszyć i powiedzieć o tym, że następne miasto, które przyjedzie, a na G też, które przyjedzie do Łodzi, tak, to też nieczęste festiwalowe miasto teatralne i jakże pięknie się wybiło w ubiegłym roku dzięki pewnemu spektaklowi. Mają panie 2 minuty. Bardzo proszę, żeby zarekomendować, a potem pędzimy dalej. Najmrocki. To spektakl w reżyserii i na podstawie scenariusza Michała Siegoczyńskiego. I akurat twórczość Michała Siegoczyńskiego jest mi znana, bo jest to reżyser współpracujący z nami. Miał kilka tygodni temu premierę Najpierw kochaj, potem strzelaj. Zapraszam. A kiedyś, przepraszam, na festiwalu w 2008 roku, Love nawet Book. Precyzyjnie. Tak? No Elling. A Elling przed laty, ale ja mówię teraz o naszych premierach, które Michał przygotowuje. Ja o tym, że Elling, na festiwalu, tak, kiedyś, tak, tak, zgadza się. Wracamy do Najmrockiego. Tak. No cóż, historia chyba najbardziej znanego gangstera w Polsce, który miał teorię, że kradł zresztą pochodzącego z Gliwic. Z Gliwic, tak. Że kradł dlatego, bo nie zgadzał się z ustrojem. Kradł i działał w ten sposób przestępczo, ponieważ był to jego akt protestu przeciwko komunie. Zresztą znamy historię, Wałęsa go uniewinnił. Tam była jakaś taka dwuznaczna sprawa z jakimś wzmocnieniem finansowym, ale nie będziemy. Bardzo, bardzo taki spektakl, no myślę, w duchu Michała Siegoczyńskiego. On ma swoją estetykę, u niego kamera jest partnerem na scenie. To jest kolejny aktor, więc on jest zakochany w multimediach. On ma język trochę masłowsko-podobny, trochę się na mnie denerwuje, kiedy mu to mówię. Ale coś takiego jest. Był pierwszy, był przed Masłowską. No tak, to prawda. To prawda, też mi to mówi. Ja byłem pierwszy. Tak, tak. Pierwszy i oryginalny po prostu tak, w tym momencie. Znakomity zespół w Gliwicach i widać, że teatr odważnie sięga. Ja byłam na tym spektaklu jakoś tak w tygodniu. Ogromna sala, wypełniona, prawie 4 godziny. Wydawało się, że... Mówimy o teatrze miejskim takie, w Gliwicach, tak? W Gliwicach. I to też takie prowincjonalne myślenie, które jest w nas, bo prowincja nie jest w miejscu geograficznym, tylko w człowieku, że gdzie tam w czwartek czy w środę? Absolutnie. Tłum ludzi w teatrze, spektakl przyjęty owacyjnie i historia. Zresztą on jest tam bohaterem. Najmrocki jest bohaterem. Jak się wsiada do taksówki, Najmrocki, wszyscy go znają, wszyscy wiedzą, że mama mu zrobiła podkop z więzienia. Ta rodzina jest tam naprawdę niezwykle, niezwykle osadzona. Chyba brat, który żyje, nie jest tak popularny, bo jakby nie zapisał się na kartach historii. Tak, dokładnie. Dożył innych czasów. Ale to też jest przykład, mi się wydaje, że Gliwice to też jest bardzo dobry przykład, jak teatr wchodzi w jakieś historie lokalne i właściwie kreuje mity lokalne, czy je wzmacnia. To bardzo ważna funkcja teatru, znana już od Legnicy chociażby, od tego, co tam robił Jacek Głąb. To też taka nowa forma działalności teatralnej, bardzo rozbudowana w tej chwili w tym XXI wieku, tak mi się wydaje. To prawda, choć Gliwicki Teatr ma bardzo różnorodny repertuar, bo ma również formaty gotowe, kupione, farsy, jak i współczesne. Tak. A czy jak się ma takiego bohatera, to trudno o nim nie sięgnąć po niego. Tak, no, tak, ale czasami przez to przez lata nie sięgano właśnie. No właśnie, tak. No nie sięgano, bo pewnie trochę się bano, a teraz jakby znalazł się może dobry do tego klucz, bo to musi być klucz jeszcze, czas i miejsce on też. On nawet zrobił sobie operację plastyczną, podobno, żeby się upodobnić do Wałęsy. Taki był jego wyznawca. Niesamowite. Legenda. Mi się najbardziej podoba, że jak zginął w wypadku samochodowym, to się, tak, mimo że mówił, że po osiem... A czemu pani opowiedziała? A lepsze, trudno. Aha, to mam nie opowiadać. Dobra, to proszę państwa, proszę przyjść do teatru, nie będę opowiadać filmu. Dobrze. No, ale podobno przyjemny spektakl. Ja nie widziałam, ale mówi się, że to polska pulp fiction i że w ogóle się dobrze to ogląda. O, to tak. I w tym sensie przyjemny. Tak. Mimo że końcówka jest jaka potwierdzam. Jest. Mhm. No tak, bo z reguły takie historie bohaterów, którzy wychodzą na prostą, ich koniec jest zaskakujący. Ale faktycznie, kiedy zginął w wypadku samochodowym, okazało się, że jechał kradzionym samochodem, pomimo że przysięgał, że Tego nie mówić. Ale wszyscy wiedzą, jak zginął Najmrocki, no przynajmniej na Śląsku. Tak, dokładnie. Ale w Łodzi nie wiedzą. Pomimo, że dawał słowo, że już nigdy w życiu, jak go Wałęsa uniewinnił, że nigdy w życiu nie popełnił żadnego przestępstwa i miał w bagażniku nieprzepisowe, no kradzione rzeczy, jakieś takie historie. Urok. Jaki to świetna, urok. Świetna postać i myślę, że człowiek legenda, barwny, taki ichni bohater. A później mamy M2. No tak, spektakl najmniej o tym wiemy, ale też kolejny teatr, który nie jest takim par excellence festiwalowym teatrem i wybił się, pokazał się światu, przepraszam bardzo, Polsce oczywiście, podczas festiwalu szekspirowskiego w Gdańsku. No i zaczęło się dużo już mówić o teatrze Witkacego w Słupsku. Pozwalam paniom teraz zabrać, że tak powiem, zabrać głos przez kolejne 2 minuty. Ja muszę przyznać, że ja też staram się bardzo reagować na zaproszenia reżyserów, aktorów, jeżeli tworzą spektakle w różnych teatrach, a szczególnie właśnie w takich ośrodkach mniej centralnych. No i tutaj bardzo, bardzo mnie zachęcali, abym przyjechała do nich i obejrzała M2. I tak trochę tę rozmowę toczę o swoich podróżach, ale jak powiedziała pani Dominika, ja nie oglądałam, ale się naczytałam, więc się uzupełniamy. Uh-huh. Wybrałam się do Słupska. To bardzo kameralny spektakl. Moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy tekst. Natalii Fiedorczuk. W prosty sposób. Tak, tak, Natalii Fiedorczuk. Młodej osoby piszącej i śpiewającej. Tak. Bardzo sprawnie w prostej formie zrealizowany przez Darię Kopiec, młodą reżyserkę. Na scenie widzimy dwoje młodych aktorów i osobę grającą, towarzyszącą im. No, historia też o dekonstrukcji rodziny, o kryzysie rodziny, o tym, że to, co sobie wymyślamy, jak jesteśmy wypełnieni kalkami naszych rodziców, przyzwyczajeniami naszych rodziców, tym, czym nas wypełnili, ukształtowali i tak dalej, jak sobie nie możemy poradzić w samodzielnym życiu, jak to przysłowiowe M2, które znamy z komuny, że to był ta dwójeczka, trójeczka, czwóreczka, to była ilość metrażu. M2 to było to najmniejsze, to była taka minimalna kawalerka. A pamięta pani film pod tytułem Człowiek z M2? Oczywiście, to było, czy z M1? Z M2, tak? Z M2. Człowiek z M2. Z M2, z Kobielą, z Bogumiłem Kobielą. Tak, bardzo, bardzo piękna. Tutaj dowiadujemy się dużo chyba o polskiej rodzinie, o tym, że oni nie są w stanie tym wszystkim oczekiwaniom sprostać, że macierzyństwo wcale nie jest tym, do czego oboje, ojcostwo i macierzyństwo, dążyli, że to nie do końca tak, że ta przestrzeń, którą zamieszkuje dwoje młodych ludzi, demaskuje Ich słabości i to, że chyba do końca nie chcą być razem, że nie byli na to gotowi. To jest bardzo, bardzo, bardzo wielopoziomowy spektakl, jak mówię, prosty, ważny, szlachetny. i znowu ze Słupska i znowu ze szpileczkami. Ja tylko chcę powiedzieć, że tym razem mamy chyba pierwszy raz taką ekspozycję aż trzech teatrów spoza centrum. I też aż się prosi, żeby zdefiniować prowincję, bo mi się wydaje, że już słowo prowincja już nie powinno paść, bo czasami, szczególnie w tej dosyć dziwnej czasami polityce finansowej, młodzi artyści migrują do różnych miejsc, które są czasami odważne, bo to jest też zasługa dyrektorów, tak, że z odwagą powierzają młodemu człowiekowi i teatr, zespół i powstaje jakaś perełeczka. I że tych, co też znaczy, że nam się to centrum tak rozstrzela i że centrum jest lokalne czasami właśnie w Słupsku, w Gnieźnie, czy gdzieś indziej. I to że w tej chwili w Łodzi takie następuje takie zderzenie i że nagle te wszystkie teatry mówią mniej więcej jednym głosem, pokazując nam różne problematyki, ale w sensie, że stawiają pytania problemowe, to też jest bardzo ciekawe. Zwracam lecimy uwagę. Lecimy dalej. No właśnie, lecimy dalej. Na czas. Mamy pół godziny, tak? Tak, tak. Tylko jeszcze szybko ten czas leci. Teraz wracamy do Łodzi, czyli teatr imienia Stefana Jaracza, Róża Jerychońska w reżyserii, Waldka Zawodzińskiego. Dużo osób mnie pyta, a dlaczego w tym roku? Co się stało, że pani zaprosiła teatr z Łodzi? Muszę przyznać, że od dawna tak, że od dawna myślałam, że jeśli będzie spektakl, który akurat dopełni repertuaru, który będzie... No, wydaje mi się, że skracając, patrząc na zegar, Róża Jerychońska jest bardzo ważnym spektaklem z znakomitymi rolami. Agnieszka Więdłocha stworzyła bardzo, bardzo ważną rolę. To świetna aktorka, ale przede wszystkim temat jest poruszający. Handlu człowiekiem. Historia oparta na faktach, gdzie sprzedają małą dziewczynkę do innego kraju. Nie wie, gdzie jest. Myśli, że będzie opiekować się domem, starszą osobą sprzątać. Tymczasem zostaje sprzedana do domu publicznego. Jej czyste, niewinne ciało i jej czysta, niewinna dusza przechodzi kolejne fazy. Waldek Zawodziński, dyrektor Teatru Jaracza, od wielu, wielu lat jest dłużej dyrektorem ode mnie w Łodzi i nigdy nie miał konkursu. Tak nawiasem mówiąc, tak. Stworzył moim zdaniem jeden z ważniejszych teatrów w Polsce ze znakomitym zespołem aktorskim i ten zespół podejmuje, właściwie realizuje wszystkie tematy. Oni idą nieustająco w górę. Róża Jerychońska mówi też o tym, o czym mówi Capri, o czym mówią wspomniane wcześniej spektakle. O złu, o człowieku. O takiej może bezinteresowności tego zła, że ono jest... Bezinteresowności. Nie nazwałabym. No, ale takiej, że zło jest dla zła po prostu. Nie ma tu jest w tym celowości większej. Tu jest, wie pani, zło dla zwykłego, prymitywnego zysku. Bo sprzedanie młodej dziewczyny do domu publicznego to są określone pieniądze dla jej właściciela. No to jest wyrachowanie absolutne. Ciało tej 21-letniej dziewczyny, kiedy odchodzi na tamten świat, jest wypełnione wszystkimi możliwymi chorobami świata. Od AIDS po najbardziej... Wirus B, C i te wszystkie wątroby. Nowotwory i tak dalej. Więc to jest traktowanie człowieka przez człowieka i to jest... To oczywiście spłycamy. Ja mam takie poczucie, że omówienie w 2 minuty tytułu to robi krzywdę i realizatorom. No bardzo przepraszam, ale tekstowi. Nie, to nie zarzut. Ja absolutnie rozumiem, tylko mam wrażenie, że takie powierzchowne... polecam ten spektakl. Tam są kreacje aktorskie, bardzo ciekawa reżyseria Waldemara Zawodzińskiego. Wszystko w tym spektaklu harmonijnie buduje narrację. I znów autorka niepolska. Przemocy. Ja tak śledzę właśnie też tę literaturę, na podstawie której powstały spektakle. I tutaj wydaje mi się, że jest proporcja pomiędzy tym, co reprezentuje polską literaturę, a tym, co jest z zagranicy. Więc myślę, że to też jest taki ciekawy aspekt tegorocznego festiwalu. Oczywiście wszystko jest współczesne, poza może jednym Szekspirem, o którym za moment. Ale że ten balans jest i to też pokazuje pewnie takie, jak to się mówi, większe spektrum, tak? Widzimy ten świat szerzej, nie tylko poprzez nasze podwórko, nasz ogródek i tak dalej. To przepraszam za to wtrącenie, ale powiedzmy, że również przyjeżdża teatr z Wrocławia. I tym razem nie jest to Teatr Polski z Wrocławia, bo on już rzadko bywa na festiwalach od momentu kryzysu, a jest to wrocławski teatr, współczesny, o tak należałoby zaakcentować. Ja widziałam teaser tego spektaklu i muszę powiedzieć, że nie zachęcił mnie do jego obejrzenia, bo jest przerażający. Magnolia. I znów Magnolia, obcy autor, Paul Thomas Anderson. Tak. Reżyseria, adaptacja, Krzysztof Skonieczny, reżyser filmowy, chyba bardziej goszczący, adaptacja i dramaturgia, Anka Herbut. Wie pani, ja się ucieszyłam, że ponownie może zagościć na festiwalu Teatr Współczesny w Wrocławiu. Bo myślę sobie, że odejście dyrektora objęła Teatr Współczesny. Właściwie już część jej się szykowało na emeryturę, bo ona miała wtedy 60 lat, kiedy wyrzucono ją z Teatru Starego w Krakowie. I jak nawet gdzieś ostatnio opisał chyba w Rzeczpospolitej pan Bończa Szabłowski, ówczesny prezydent Wrocławia, pan Bogdan Zdrojewski pojechał do niej do domu z bukietem kwiatów i powiedział, chciałbym, żeby pani objęła Teatr Współczesny we Wrocławiu, ale przede wszystkim chciałbym, żeby pani stworzyła w mieście ważny festiwal teatralny. Ja trochę tutaj nawiązuję do początku naszej I stworzyła rozmowy. Festiwal Dialog. I stworzyła Festiwal Dialog i była 17 lat dyrektorem. Stworzyła znakomity teatr, znakomitą scenę i myślę, że, bo wracam do tego, że zawsze po odejściu dyrektora jest jakieś trzęsienie ziemi. Marek Fiedor, który jest bardzo ciekawym reżyserem, ja kilkukrotnie prezentowałam jego spektakle ze znakomitą matką Joanną od Aniołów z Opola na naszym festiwalu i obserwowałam go. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy twórca, ale też zanim wejdzie w skórę dyrektora teatru, to są, proszę mi wierzyć, dwie różne skóry, to też trochę czasu trwa. I mam nadzieję, że teatr się trochę wyremontował, współczesny we Wrocławiu i zbierają się do lotu. To na pewno, czy zawsze takie przeniesienia, jak w przypadku Magnolii, one zawsze są, jak na przykład w przypadku Magnolii, one zawsze są ryzykowne, kontrowersyjne. Na pewno będzie miał ten spektakl szereg ocen, jak każdy zresztą. Bo młodym się może spodobać, młodym odbiorcom, tak? Teatr jest w ogóle sztuką bardzo intymną. Uważam, że te 400 osób, które zasiada na widowni, to każde ma dokładnie inne. Możemy mieć zbliżone opinie, ale jednak nasze wewnętrzne odczucia są bardzo, bardzo subiektywne. Spektakl też bardzo filmowy, dynamiczny, opowiadający o samotności człowieka, braku miłości. Znamy Magnolię. Tak. No i może w tej części naszego spotkania jeszcze jeden teatr, bo to chronologia tak nakazuje, jeszcze jeden teatr łódzki, ale to gospodarz i to już jest tradycja, że będzie premiera. Tak. Tak, będzie to jednorożec, którego przygotowujemy. Bardzo lubimy przygotowywać premiery na festiwal i to jest, mówię to bez fałszywej kokieterii, to jest bardzo ważne dla zespołu aktorskiego. Oni się czują, wszyscy czujemy ten dreszczyk emocji i czujemy, że to jest, znaczy każda premiera jest świętem, każda premiera jest ważna, każda premiera jest najważniejsza. Natomiast tutaj jeszcze jest takie dodatkowe podbicie. Coś takiego jest, muszę przyznać. Adam Orzechowski, na co dzień dyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku, przygotowuje jednorożca. Tytuł oryginalny Kucyk Pony, ale zmieniliśmy, bo pan Adam słusznie zwrócił uwagę, że publiczność może odczytać, że to jest dla młodszej widowni. Przepraszam, tutaj tak? powiem. No i tak, tak, bo jest dla dzieci taka bajka. Jako mama dziesięciolatka mogę powiedzieć, że tak na etapie 4-5 są kucyki. Taka jest My Little Pony, taka to bajka. To powiedziała pani Dominika Kurjanow. Żeby odróżnić jednego od pani dyrektor tak, dialogu. Tak, ja tutaj tak siedzę cichutko, ale tu pani dyrektor wie najlepiej, co... To jest opowieść o przemocy, o chłopcu, który pada ofiarą przemocy. Tu znów poruszamy problem innego. Problem chęci dominacji nad jednostką, chęci posiadania kogoś. Ale to jest na każdym poziomie. Ja myślę, że ta historia tego chłopca tragiczna w finale, kończąca się tragicznie, odsłania bardzo wiele aspektów. Też relacji w rodzinie, zachowania ojca, reakcji ojca na sytuację. Po prostu zwykła, banalna rzecz. Kiedy idzie do szkoły, dostaje od rodziców, idzie z nimi do sklepu, żeby kupić sobie swój pierwszy plecak, tornister i wybiera jako dziecko. Bardzo mu się podoba plecak z wizerunkiem kucyka Pony. To jest taki bohater bajek. Mało tego, wymyśla sobie, że ten kucyk Pony jest jego aniołem stróżem, jest jego przewodnikiem, jest jego opiekunem i on mu w tej szkole pomoże. I on jest przy nim w każdej dla niego trudnej sytuacji. Czyli już wiemy, że bohater, chłopiec jest wrażliwym dzieckiem. Okazuje się, że klasa nie akceptuje. Nie akceptuje tego plecaka. Chcą go zmusić, żeby zrezygnował, żeby wyrzucił ten plecak. On oczywiście dzielnie broni swojego przyjaciela. I tu dowiadujemy się o domu, o matce, o ojcu, o tym, jak matka chce pragmatycznie do całej sytuacji podejść, zmienić plecak albo zmienić szkołę, zabrać dziecko, po prostu uciec. Bardzo często spotykamy się z czymś takim, że dziecko idzie do szkoły. Pani wspomniała 10-letniego syna. I wystarczy, że umówi się trzech. I wystarczy, że umówi się trzech i dochodzi do przemocy, dochodzi do niszczenia jednostki. I z takiej traumy nie można się podnieść do końca życia. Są dzieci, które mają problemy na równi mocne, jak wykorzystywanie seksualne przez bliskich i tak dalej, i tak dalej. I tutaj... Historia o przemocy. Za 18 minut druga, to jest łódzko-warszawskie wydanie Trójki pod Księżycem. Króciutka piosenka jeszcze raz z Machiavellego. No i jeszcze będzie, a przed nami pozostały jeszcze 3 spektakli i to ba jakie do omówienia. No dobrze, to może teraz poprosimy pana Artura, by zechciał nam zaśpiewać. Na niebie księżyc wstawiony i gwiazdy co chwieją się. Posłuchaj mojej kancony, o tobie śpiewam i śnię. Ty jesteś tą, której nie ma, ze snów cię tylko znam. Ty jesteś tą, której nie ma, wśród ulic, zaułków i bram. A ja jestem sam, chichoce nade mną księżyc, mrugają plejady gwiazd. Znów trzeba siły wytężyć i włóczyć się aż po brzask. Ty jesteś tą, której nie ma, ze snów cię tylko znam. Ty jesteś tą, której nie ma, wśród ulic, zaułków i bram. A ja jestem sam, sam. Sam, sam. do Machiavellego przyjdzie jeszcze powrócić, kiedy otrzymamy płytę. Oczywiście muzyka Jerzy Wasowski, słowa pisali panowie Marianowicz i Groński. No a przed nami dwa spektakle krakowskie i jeden warszawski. To znaczy przed nami znacznie więcej, bo dopiero trzy państwo zobaczyli na festiwalu, ale przed nami paniami, które prezentują program festiwalu aż do 21 marca. Pierwszy ze spektakli krakowskich, bardzo proszę, Panny z Wilka, na 14 marca zaplanowane. Tak. Spektakl z Narodowego Starego Teatru w Krakowie w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Bardzo, bardzo mnie ucieszyła obecność pani Glińskiej w Krakowie. Tak jak bardzo lubiłam jej spektakle z Teatru Współczesnego w Warszawie, Bambini di Praga i ten cały cykl spektakli. Potem miała bardzo dobry czas w Teatrze Studio, no ale niestety... Mi się nie podobało to. Tak. Rozmawiałyśmy na panelu przy okazji teatru. Po panelu już, jak politycy chcą sterować teatrami niezależnie od opcji, żeby właśnie... Lub urzędnicy po prostu. Urzędnicy. O, to jest lepsze. Urzędnicy, tak. Ja może tutaj tak użyłam złego określenia. To jest... Czy sięgnęła po Iwaszkiewicza i jego Panny z Wilka, które znamy na pewno wszyscy, ekranizację Andrzeja Wajdy z wybitnymi rolami od Daniela Olbrzyskiego po Maję Komorowską. I wybitne polskie aktorki, ale jej Panny z Wilka to jest spektakl o kobietach przede wszystkim, moim zdaniem, kiedy go oglądałam, wyszłam ze sceny kameralnej Teatru Starego ze Starowiślnej z takim przekonaniem, że ona stawia, że ona, korzystając z Iwaszkiewicza, stawia nam pytania o nas samych, mówi o upływie czasu, o wybory, o miłości. I o refleksję. O refleksję. I i to jest taki dobry teatr Agnieszki Glińskiej z takimi fundamentalnymi pytaniami, z dużą emocją człowieka, bo dla niej w jej teatrze najważniejszy jest człowiek. Ona jednak, tak jak nawet powiedziała jest na panelu... Kobietą. Wie pani, bym powiedziała, że chyba u niej jednak zawsze się liczyła kobieta. To Glińska zawsze ma takie fajne wyczucie do tak. kobiecości, nawet ona, bym powiedziała. Ona na panelu, o którym rozmawiałyśmy, powiedziała bardzo ważne zdanie. Ja zaczęłam czytać gazety, bo Maciej Englert kiedyś przyszedł do mnie i powiedział, niech pani, a ja u niego reżyserowałam, mówi Glińska, niech pani zacznie czytać gazety. I ona, kiedy zaczęła czytać gazety, to zaczęła, bo ją cały czas interesował człowiek, dusza, grzebanie, problemy egzystencjalne. Ja to oczywiście upraszczam. Natomiast no właśnie to, co jest w gazetach, wdziera się i powoduje budowanie innej narracji, innych pięter, pewien rodzaj interwencji. I ona gdzieś wraca do... Bo tam jest i gazeta, tam jest w tym spektaklu wszystko, ale najważniejsze, że jest człowiek. To jest spektakl o kobietach i bardzo go państwu polecam. Też o emocjach. Kobieta to emocja. Kobieta to emocja. No i Hamlet. Hamlet, czyli zderzenie tekstu Barańczaka z Wyspiańskim. Tylko dodajmy, że to z Teatru Słowackiego, bo jeden jest Narodowego Starego Teatru, a drugi jest Teatru Słowackiego. I pięknie, że nareszcie na festiwalu oba teatry mogą iść, przepraszam za słowo, łeb w łeb. Tak. Mogą się zderzyć. Tak. Z wielką literaturą i same ze sobą, bo to też fajne zderzenie jest takie. Ciekawe też ten Hamlet jest od strony czysto literackiej, zderzenia wyobrażenia naszego Hamleta przez Barańczaka. Bo on czyta przez Wyspiańskiego. Przez Wyspiańskiego, tak. I tego Wyspiańskiego, czyli tego jego intencjonalności, tego Hamleta, tego bohatera romantycznego i nieromantycznego i bohatera, który u nas zawsze gra. Także to bardzo takie, wydaje mi się, kontrapunktowe do, bo to też przemoc w końcu u Hamleta, zderzenie z tym, co mamy na tym festiwalu, z naszą współczesnością, Szekspir, co do nas mówił kiedyś. Także to bardzo taki jakby kontrapunkt z historii literatury, historii teatru, Pamiętamy też Hamleta w Stoczni Gdańskiej. Otóż to, one ze sobą dialogują. Tak. Dokładnie. I one ze sobą dialogują, więc mamy tutaj takie ciekawe spiętrzenie, które myślę, że w Łodzi w tym całym zestawieniu zagra jeszcze na innych nutach. Także bardzo dobrze. Pragnę zauważyć, że Łódź też pokazuje dwa swoje teatry, Kraków dwa swoje, to też bardzo, bardzo no i Warszawa. Takie ciekawe. I to wszystko się zderza z Gnieznem, Słupskiem, Gliwicami, więc centrum jest u nas. Dobrze, ale dobrze. Zauważyłam, że w tym roku na festiwalu nie ma, ja bardzo żałuję, Jana Klaty, którego właśnie na szczęście pani wspomniała, pani Dominiko, bo no, jednak zrealizował dwa ważne spektakle. One jakoś są niezauważane, ani dług z Teatru Nowego w Proxima w Krakowie, ani Trojanki. Trojanki były w zeszłym roku. Trojanki były w zeszłym roku i wygrały. Oczywiście. Tak. A to przepraszam. Oczywiście. To jakoś wydawało mi się, że powinny być w jednym pakunku. Ja myślałam, że pani ma pakunku na myśli Matkę Jannę od Aniołów. I trzecia i Matka Janna od Aniołów. No, powiedzmy, że przyjęty... Widziałam duch kochają, i widziałam Matkę Jannę od Aniołów. A ja oczywiście kocham. Jakoś wydaje mi się, że ten Klata jest bardzo festiwalowy, to znaczy, że on rozpala publiczność, przyciąga publiczność, ma niesamowitą rękę do obsadzania ról, no, ma też swoich ulubionych aktorów i współpracowników, no, a poza tym no, ma fenomenalne ucho do muzyki, takiej muzyki, która właśnie trafia do współczesnego, młodszego, czy średniego pokolenia odbiorcy. No, to tak, ponieważ jestem jego orędowniczką, pozwalam sobie o nim powiedzieć coś. Ale absolutnie się z panią zgadzam. Absolutnie, dlatego na bieżąco jestem ze wszystkimi premierami w Polsce. A żałuję, że nie mogłam dojechać do Czech, pomimo że obiecałam panu Janowi, że na jego ostatnią premierę, że ją obejrzę również. Nie udało mi się. Jestem na bieżąco, ale jest istotnie bardzo festiwalowy i to tylko potwierdza, że na tych festiwalach bywa i będzie na pewno bywał, tylko no, nie każdego roku możemy też ten repertuar jest... Jasne. Mam jeszcze jeden warszawski spektakl, bo dwa z Krakowa, dwa z Łodzi i również z Warszawy. Czyli pierwszy otwierał, czyli ze współczesnego teatru, a teraz ten, który zamknie 21 marca. No to pewnie spektakl roku obok Capri, tak chyba już został roku czy sezonu, to trudno jakoś jest ogarnąć. Tak, chociaż reżyser należy do kontrowersyjnych. Jedni go uwielbiają, drudzy nie zgadzają się z jego estetyką i on jest taki, znaczy tak, słyszałam, że spektakl roku. To jest bardzo dobry spektakl moim zdaniem. Reżyser to oczywiście Kornel Mundruco, czyli Węgier. Tak. Czyli mamy aspekt Węgier, wyraźnie międzynarodowy na pocieszenie. Tak, ale tutaj jest sztuka też napisana przez autorkę Katę węgierską. Weber. Tak, na zamówienie TR-u. Ja tylko dodam, że ten spektakl nie będzie prezentowany w Łodzi, a my na niego pojedziemy do Warszawy. W ATM-ie, tak, ponieważ nie udało mi się znaleźć przestrzeni w Łodzi, wolnej w tym czasie, w której moglibyśmy zaprezentować cząstki kobiety. A propos, Hamlet Szydłowskiego z Krakowa też nie będzie w Teatrze Powszechnym, tylko w jakiejś potężnej sali, tak? W hali Expo, tak. Będziemy go prezentować w hali Expo, tak, będziemy musieli zbudować teatr od podstaw, czyli od modułu widowni po całą scenę. To jest naprawdę zadanie karkołomne. Właśnie pomimo, że to się już wydarzy za kilka tygodni, jesteśmy pochyleni oba zespoły, zarówno Teatru Słowackiego, jak i Teatru Powszechnego w Łodzi, nad rozwiązaniami, które nieoczekiwanie nas zaskoczyły. Ja tu muszę powiedzieć, że te podróże teatralne, które to się już zdarza nie pierwszy raz, że trzeba pojechać w ramach festiwalu, są takimi podróżami do teatru szalenie spajającymi. Mhm. Się jedzie pociągiem, się jedzie w grupie, publiczność się zna, publiczność dyskutuje po spektaklu i dobrze, potem dyskutuje że do Warszawy pociągu. Z Łodzi, a nie do Słupska, przepraszam. Nie, tak, zdecydowanie. No to, ale wie pani, to jest... Bardzo ciężka droga, absolutnie. Tak. Ledwo zdążyłam, naprawdę. Ale jest w tym taka też ta magia tego, tego spotkania teatralnego. To prawda. Kiedyś z powodów ekonomicznych okazało się, jeszcze nie mieliśmy wtedy stałej dotacji na festiwal i okazało się, że muszę przesunąć kosmos w reżyserii świętej pamięci profesora Jerzego Jarockiego z Teatru Narodowego i wymazywanie Krystiana Lupy, na które się uparłam, do którego dążyłam konsekwentnie. Po prostu nie mieliśmy kwoty obiecanej, a o połowę niższą, ale to już... To nie jest istotne. I zadzwoniłam wówczas do Jana Englerta, który mi powiedział, to panie Ewo, przyjedźcie, po prostu. Zagramy tego dnia dla was. A jeszcze dodatkowo było jakieś zwiedzanie Teatru Narodowego. Zespół Teatru Narodowego znakomicie przygotował się do naszego przyjazdu. I muszę paniom powiedzieć, że właśnie tamta wyprawa pierwsza spowodowała, że część publiczności dopytuje mnie wręcz. W ubiegłym roku była grupa osób, która zawiedziona wręcz była. Dokładnie, tak. Bo to są bardzo ciekawe podróże też. No, nie zawsze mamy ochotę samemu czy we dwoje pojechać do innego miasta, wybrać się do teatru. To wszystko wymaga pewnej logistyki. A to jest integracja, to fantastycznie. No tak, tak, tak, tak. I wędrówka. Na koniec cząstki dyskusji. Kobiety. Spektakl o kobietach. Mówiący z czułością i z przerażeniem o współczesnej rodzinie, o samotności kobiety, o jej niezwykłej, niezłomnej sile, o jej bólu. To jest bardzo piękny spektakl. To jest lekcja obowiązkowa, jak każdy zresztą. O samotności. Tak. O samotności. No i wielkie role, oczywiście fantastyczne. Wielkie role. Justyna Magda Kuta, którą pamiętam... Tak, Justyna Wasilewska, tak, tak. No Monika Frajczyk bardzo... nawet w epizodzie, ale proszę tak, bardzo. Absolutnie, no, już nie mówiąc tak. O panach, absolutnie. Którzy również... Zaskakująca część pierwsza na tak. Poduszkach. Tak. I też z użyciem multimediów, tak. I część druga, gdzie rozsiadamy się wchodząc w przestrzeń domu i czujemy zapach pieczonego indyka. Tak. Proszę Państwa, to życzę smacznego. Mam nadzieję, że Państwo po tych pączkach, które pochłonęli wczoraj, będą teraz jakiś pyszny obiadek już w innym smaku spożyć. Ojej, śniadanie dopiero, no wiadomo. To już śniadanie. To śniadanie niedawno. Ale może bez indyka, niech one chodzą nie, wolno. Nie, no dzisiaj indyka w żadnym wypadku. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Barbara Marcinik, Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz. A w Radiu Łódź gościliśmy panie dyrektor Ewę Pilawską oraz doktor Dominikę Łorionow. Dziękuję bardzo paniom. Bardzo. Mam nadzieję, że było znowu dosyć sympatycznie. 26. Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi zakończy się 21 marca za miesiąc wraz z początkiem wiosny. Życzę festiwalowi energii i jednak optymizmu, mimo że no, nie wszystkie sztuki jak udowadnia sztuki festiwalowe są przyjemne. No a w finale muzycznie jeszcze raz Michał Jelonek i jego interpretacja klasyki. No Wilhelm Tell. A co? Dziękuję.